ona bir melek indirilseydi ya, derler. Eğer biz bir melek indirseydik elbette iş bitirilmiş olur. Artık kendilerine göz bile açtırılmazdı.